Anichor Lusapan Bache, Uremen Taknavadze, Uremen Sude, Uremen Dralaga Mibanga, Lariv Gahaskanam. Yet, who so then word, Serani Sedo, Ataragus Nerga Paradis. Ինկար դաս երկու կիլոբիտը այսօր կրեպ է լերացատ է և Հայաստանում և արդ երկիրներում, որովհետև չիգան գայքեր, որ 512 կիլոբիտ առակության շուտով գպացվին, այլ ընդհակառակ խոչընդոտություններ կստեղծեն։ Ուրեմն առաջարկություններ եղած է, շարունակում է լինելու և ապակայն ավելի լինի, որ հասարակությանը անցնենք ավելի բարձր առակության։ Զարմացած եմ ճիշտ ասած, որ մեր հասարակությունը մեր փաթեթներից օգտվում է միայն 9.2%-ով, մեր բաժանորդների 9.2%-ը միայն օգտվում է մեր փաթեթներով։ Ես զարմանում եմ և չեմ հասկանում, չգիտեմ ինչու համար։ Ենթադրում եմ բավականաչափ զեղչեր դրամատրում ենք փաթեթների մեջ։ Եվ փաթեթները միշտ թողարկում ենք, եթե ամեն ամիս չէ, ամեն երկու ամիս կամ երեք ամիս, ամիսներու ձևաղությամբ և այլն։ Այսօր փաթեթներ ունենք, ճիշտ է, անցյալ տարի արջդարի չունեին, այսօր փաթեթներ ունենք, որ 20-ից 90% խնայողություն գտա ցանկացած բաժանորդին։ Դա փոքր բան չէ, ժողովուրդ։ Մոդաբակային և ընդհանրապես բարբերաբար հայտարարություններ պիտի լինեն փաթեթներով առումով և խրախուսեն ոչ թե միայն մամուլի շուկային, այլ նաև մեր Արցախի շուկան, որ մի քիչ հետաքրքրություն ցույց տա, իհարկե մենք ալգնենք ինչ որ ասում ենք, որ չեն գնում, գտնունիմ, կփորձենք ավելիով անել, այս փաթեթները իսկապես շահավետեն։ Վեցուկես տարվա ընթացքում մեր հասարակության պահանջը, համացանցի առումով պահանջը, 20 անգամ, մի քիչ ավել, աջած է։ Դա հոյակապ է մեր երկրի համար, մեր հասարակության, մեր ժողովրդի համար։ Դա կնշանակե, որ այն ժամանակ, երբ որ 512 կվերծեցին, այսօր 512 ընդհանրապես չի աշխատելու, որտեղ իրենց կարիքները շատ ավելի բարձր են։ Հունվարի 2012-ին այդ նույն պահանջը 351 էր։ Ընթացքում, 6 տարվա ընթացքում, Ղարաբաղ Թելեկոմը ներդրումներ էր, որպեսզի այդ ծավալը, այդ պահանջը հագեցնեն։ 7 գիգ ծավալը որ ունենք այսօր, չեմ Հայաստանի հետ, այլ աշխարհի հետ։ Երբ որ խորանանք եւ նայենք թե ինչից է փարգանում ադիոթը, շատ է դարբերական պատկերում գտա Արցախի համար, մեզ համար։ Ինչ որ ես քանդավարված եմ։ 7-ից 3 գիգը մեր հարազատները օգտագործեն Google Search, YouTube, Gaming եւ այլն եւ այլն, որը ամբողջ աշխարհում է, Հայաստանում չէ, Արցախում չէ։ Մյուս 3 գիգը որոնումներ են, հաղորդակցություններ են արդ երկիրներու հետ, ոչ Հայաստանի հետ։ Նորից եմ ասում, 3 գիգը 2012-ին 351 էր։ 6 տարվա մեջ այդ գարիկը 10 անգամ մեծացած է արդ երկիրներ որոնելու։ Հայաստանի հոսքը միայն Հայաստանի համար ընդամենը 1 գիգ է, 3+1։ Մեր եկամուտին մոտավորապես դեսը համարյա ամեն տարի, եթե միջինացված առնենք, դեսը մերը չէ։ Ես վստահ եմ, դերակացված չեք ոչ թուք, ոչ էլ հասարակությունը, որ դարեկան 100 միլիոն դրամ կձախսեք մեր հոսանքի էլեկտրական ցանցը սարքելու, կամ լարային, օդային, կամ արևային փանելներով եւ այլն։ Ինչու? Որովհետեւ ինչ-ինչ պատճառներով, ես չեմ այբանում Արցախ էներգոն, իրենք ունեն իրենց խնդիրները, չեն կարողանում դրամատել մեզ այն հոսանքը, որ մեզ պետք է։ Ուրեմն մենք պետք է ադիգանենք։ Չեն կարող ասել, որ այսինչ քյուղը չեք սպասարկելու, որովհետեւ Արցախ էներգոն հոսանք չի տալիս մեզ։ Այս ծախսերը, օրինակ, համար Հայաստան չունի։ Սագակինի վերանայումը ցանկացած սագակինի իհարկե կարելի է, իշտ լինում է, եղած է, լինում է եւ պիտի լինի։ Խոսք եմ տալիս, եղած է, լինում է եւ պիտի լինի ցանկացած սագակին։ Ներառյալ ռոմինգ We'll be right back. Այս տարի թերևս առաջին անգամ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հովանավորությամբ իրականացնելու ենք 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես։ Մայիսի 28-ին տեղի կունենա ցուցահանդեսի բացումը, քանի որ մեր սրահները փոքր են, իսկ ցուցահանդեսը մենք 100 պատշաճին ենք ուզում ներկայացնել, առավել մեծ, այսպես ասեմ, եւ դա առաջին անգամն է լինելու մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի կունենա ցուցահանդեսը, այս պահին դեռ գտնվում է վերջնական աշխատանքների փուլում։ Հայաստանի ազգային արխիվի ֆոնդապահոցներից ամբողջությամբ վեր են հանվելու Հայաստանի Հանրապետության նվիրված Սարդարապատի ճակատամարտին, արցախցիների հատկապես։ Իդեպ ցուցահանդեսը վերնագրված է այսպես. նախ նվիրվում է Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին, բայց Արցախը 1918-20 թվականներին նաև։ Մենք փորձում ենք առաջին անգամ փաստորեն ներկայացնելու նաև Արցախի պատմությունը, Արցախի առնչությունները Հայաստանի Հանրապետության, Սարդարապատի ճակատամարտի եւ մեր ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակության նաեւ մյուս իրադարձությունների։ Ուրախությամբ եմ ուզում նշել, որ արդեն իսկ աշխատանքները սկսված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մեր պատմությանը համարշեք թանգարան ունենալու ուղղությամբ։ Մի քիչ ընդհատվել են աշխատանքները կապված նախագծային աշխատանքների նորից վերափոխման որոշակիորեն, որովհետև առաջին անգամ շենք է կառուցվում թանգարանի համար եւ հաշվի են առնում տիպային շենք։ Այո, տիպային շենք է կառուցվում եւ հաշվի են առնվում թանգարանային գործունեության պահանջները։ Այս իմաստով իհարկե որոշակիորեն փորձեցինք ավելի մանրակրկիտ նախագծային աշխատանքներին անդրադառնալ, որպեսզի հետագայում չստացվի, որ շենքը կառուցվել է եւ մենք նոր խնդիր ունենանք։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս մենք արդեն կարող ենք ունենալ բավարար շենքային պայմաններ եւ ի վիճակի կլինենք, արդեն իզորու կլինենք գոնե Արցախի պատմությունը, մշակույթը 100 պատշաճին արդեն ներկայացնելու թե մեր հանրությանը եւ թե ընդհանրապես մեր պատմությամբ հետաքրքրվողներին։ Արդեն շենքի հիմքերը կան, անգամ կարելի ասել առաջին հարկը գրեթե կա եւ աշխատանքները պիտի նոր թափով վերսկսվեն։ Շինարարությունը ընդհատվել է նախագծում փոփոխություններ կատարելու պատճառով։ Իսկ շինարարները ինչ են խոստանում, երբ կարող են ավարտել շենքը։ Դժվարանում եմ արդեն այդ հարցին կոնկրետ պատասխանել, ամենայն դեպս Հանրապետության նախագահի հանձնարարականն է հնարավորինս շատ սեղմ ժամկետում, այսինքն 1 տարվա ընթացքում աշխատանքները հիմնական մասով իրականացնել։